अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात कहे, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात कहे, पहले ये इस घर को बचाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर छुपाएं कैसे। तेरी मर्जी के मुताबिक